شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل، ترمیہم بحجارت من سجیل، فجعلہم کعصف مأکول. سورۃ فیل. اللہ رب العزت سورت فیل میں تخفیف دنیاوی کا ایک نمونہ پیش فرما رہے ہیں. جو لوگ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، بعض اوقات اللہ پاک دنیا کے اندر ان کو سزا دیا کرتا ہے. اللہ رب العزت سورت فیل میں توحید کے نہ ماننے والوں کا ایک دنیا والا انجام پیش فرما رہے ہیں، جس سے یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو عقیدہ توحید کا اختیار کر لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، جب ابرہ بادشاہ نے بیت اللہ گرانے کے لیے حملہ کیا تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. اس نے حملہ کیا، اونٹ لے وہ بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا. حضرت عبد المطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جد امجد اس وقت بظاہر بیت اللہ کے سرپرست ذمہ دار وہ تھے. ابرہ بادشاہ کے لشکریوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو چرا لیا. حضرت عبد المطلب ابرہ بادشاہ کے پاس گئے اور جا کے فرمایا کہ تیرے لشکریوں نے میرے اونٹ چرا لیے ہیں. وہ آگے سے کہنے لگا، عبد المطلب تو بھی عجیب ہے، میں تمہارا یہ مرکز بیت اللہ گرانے کے لیے آیا ہوں، تجھے بیت اللہ کی فکر نہیں ہے، اپنے اونٹوں کی فکر ہے. میں تمہارے مرکز کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنی چیز کا مطالبہ کرنے آیا ہوں، میں بیت اللہ کا مالک نہیں ہوں، بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ جانے، اس کا گھر جانے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے گا. حضرت عبد المطلب نے یہ جواب دیا. لمبا واقعہ ہے چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، ان 10 صورتوں کو مختصر انداز میں مکمل کرنا ہے. حضرت عبد المطلب واپس آ گئے. اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے، اب کوئی نہیں تھا بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے بظاہر، عبد المطلب بھی پیچھے ہٹ گئے، اللہ جانے، اللہ کا گھر جانے، کوئی اور وہاں پر مسلمانوں کی فوج بھی نہیں تھی جو بیت اللہ کی حفاظت کرتی، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی. چنانچہ اللہ پاک نے پرندوں کا ایک لشکر، جن پرندوں کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، اللہ پاک چاہے تو ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لے لیتا ہے، اللہ چاہے تو یہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو بم بنا دیتا ہے. اللہ پاک جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اب اللہ رب العزت اس واقعہ کا بیان فرما رہے ہیں. فرمایا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، یعنی یہ عام مشہور واقعہ ہے، اس طرح ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا تھا؟ پتہ نہیں ہے. کیا پتہ نہیں؟ معلومات میں نہیں ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اللہ نے ان کے سارے مکر کو کیا تباہ نہیں کر دیا تھا؟ یعنی کر دیا تھا. استفہام تقریری ہے. اور اللہ پاک نے کس طرح تباہ کیا تھا؟ اللہ پاک نے پرندوں کے لشکر بھیجے تھے. طیرن ابابیل, ابابیل جماعتوں کی جماعتیں. پرندے آئے جماعتوں کی جماعتوں میں, اور آ کر انہوں نے کیا کیا؟ قرآن پاک بیان کرتا ہے, ترمیہم بحجارت من سجیل. یہ اللہ پاک اپنے مرکز کی حفاظت خود کرتا ہے. اللہ بندوں کا محتاج نہیں ہے, بندے اللہ کے محتاج ہیں. اللہ پاک نے پرندوں سے کام لیا, پرندوں کی چونچوں میں پتھر دیے, اور وہ ترمیہم بحجارت من سجیل مارتے ہیں. وہ آ کے ہاتھیوں کو لگے, ہاتھی پیچھے دوڑے پیچھے دوڑے پیچھے. جتنے مشرق تھے وہی ہاتھی اپنے لشکر کو مشرقوں کو تباہ کرتے گئے. اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا بادشاہ ابرہ. اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت کی, اور اللہ پاک نے جو تباہ کرنا چاہتا تھا اس کو تباہ کر دیا. فجعلہم کعصف مأکول. جس طرح چارہ جانور کھا لیتے ہیں, اللہ پاک کہتا ہے وہ ساری فوج اس طرح بن گئی. میرے دوستو, اللہ پاک تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اللہ پاک اگر چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی یوں کام لے کے اپنے مرکز کی حفاظت کیا کرتا ہے. اگر دنیا کفر یہ چاہے کہ وہ اسلام کے مراکز کو مٹا دے گی, تو اللہ پاک کہتا ہے اسلام کے مراکز کو مٹانا تمہارا کام نہیں ہے, جو اسلام کے مراکز کو مٹاتا ہے اسے ہم خود مٹا دیتے ہیں. اس لیے یہ واقعہ ہمیں بھی سمجھاتا ہے کچھ. قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے ہے نا, قیامت تک کے لیے لوگوں کو سمجھاتا ہے. اور خیال کرنا, اسلام کے مراکز پہ حملہ نہ کرنا, اسلام کے مراکز کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرنا. جو اسلام کے مراکز کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے اسے خود مٹا دیا کرتا ہے. یہ تخفیف دنیاوی کا ایک نمونہ. اس کے ذریعے سے اللہ پاک تعلیم دینا چاہتا ہے, اور کہیں دنیا میں تم پہ بھی عذاب نہ آ جائے, عذاب آنے سے پہلے دین کو قبول کر لو, ایمان کو قبول کر لو, توحید کو قبول کر لو. آگے آتی ہے سورت لایلاف قریش. اللہ پاک کہتا ہے قریشیو, تجارتی سفر کرتے ہو, تجارتی سفر کرتے ہو, یہ سفر تمہیں مہیا کرنے والا اللہ, اس تجارت کے اندر اللہ پاک تمہیں فائدہ دیتا ہے. یہ تمہیں فائدہ دینے والا, تمہیں روزی کا سامان مہیا کر کے دینے والا اللہ ہے. جب اللہ اتنے احسان کر رہا ہے, پھر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. جب اللہ اس بیت اللہ کا مالک تمہارے روزی کا انتظام کر رہا ہے, تو تمہیں چاہیے پھر عبادت بھی اللہ کی کرو. عبادت بھی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. جو تمہارے رزق کا بندوبست کرنے والا ہے, یہ تمہارے رزق کا بندوبست کرنے والا کون؟ یہ رزق کا بندوبست کرنے والا کون؟ یہ رزق دینے والا کوئی نبی, ولی, پیر, فقیر؟ یہ پیر فقیر کوئی رزق دینے والا نہیں. رزق دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ پھر عبادت بھی کس کی؟ پھر عبادت بھی کس کی؟ اس کے بعد آتی ہے سورت ماعون. اللہ پاک اس میں جو توحید کے منکر، حتیٰ کہ قیامت کے منکر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، یتیموں اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے تیار نہیں، اللہ پاک ان پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے بطور زجر کے۔ یہ سورت ارائیت اللذی، اس میں زجر ہے، زجر ہوتا ہے اللہ پاک کی ناراضگی کا اظہار، جو قیامت کا انکار کرتا ہے، جو یتیموں کو کھانے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعلیم دیتا ہے کہ قیامت کا انکار نہ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر، غریبوں کی خدمت کیا کر، یتیموں کی خدمت کیا کر۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اس کے بعد آتی ہے سورت کوثر۔ اللہ پاک قیامت کا مضمون تھوڑا سا چھیڑ کے پھر آ جاتا ہے توحید کی طرف۔ اللہ پاک اس سورت کوثر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ اللہ پاک تسلی کے طور پہ فرماتے ہیں، میرے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر دیا، ہم نے آپ کو کوثر۔ کی تفسیر میں تقریباً 15 اقوال ہیں، زیادہ مشہور دو ہیں، حوض کوثر اور یہ قرآن والا کوثر۔ دنیا میں اللہ نے یہ قرآن والا کوثر دیا اور آخرت کے اندر کوثر، حوض کوثر۔ ہمارے حضرت شیخ القرآن اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک نے ہمارے نبی کو دو کوثر دیے، اللہ پاک نے ہمارے نبی کو دو کوثر دیے، ایک کوثر دنیا والا قرآن، ایک کوثر آخرت والا حوض کوثر۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیغمبر کو دو کوثر دیے۔ یہ سورت کوثر، اللہ پاک اس میں تین چیزیں بیان کر رہا ہے، ایک فضائل رسول، دوسرا فرائض رسول، تیسرا انجام آدائے رسول۔ تین چیزوں کا بیان آ رہا ہے، فضائل رسول، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا حال یہ ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں، انا آتینا کل کوثر، آتینا کا من حکمنا لک بالعطائے، حکمنا لک بالعطائے، اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو دینے کا فیصلہ کر دیا، ہم نے آپ کو دینے کا فیصلہ کر دیا۔ کیا جی؟ الکوثر، ال آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر، ہر پیغمبر بڑی شان والا، ہر پیغمبر بڑی عزت و عظمت والا، پر کسی پیغمبر کو اللہ پاک نے قرآن والا کوثر، قرآن والا کوثر، کسی پیغمبر کو قرآن اللہ پاک نے عطا نہیں کیا۔ صحیفے دیتا رہا اللہ پاک، آسمانی کتابیں دیتا رہا، صحیفے دیتا رہا، لیکن کوثر، قرآن والا کوثر نہیں دیا۔ جب آیا ہمارا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب پیغمبر وہ آ گیا جو تمام پیغمبروں کا سردار، پیغمبر آ گیا جو تمام پیغمبروں کا، بولو تمام پیغمبروں کا، تمام پیغمبروں کا۔ اب اللہ پاک نے کتاب بھی وہ نازل فرما دی جو ساری کتابوں کی سردار، جو تمام کتابوں کی سردار، جب تک پیارا پیغمبر نہ آیا تھا اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل نہ کیا تھا. جب ہمارے پیارے پیغمبر سب سے زیادہ عزت و عظمت والا پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پہ وہ تشریف لے آئے, اب اللہ پاک نے آسمانوں سے عظمت والا قرآن بھی نازل کر دیا. پہلے نبیوں کو صحیفے ملے, قرآن نہیں ملا. قرآن ملا تو صرف ہمارے. قرآن پاک کی کچھ دعائیں, قرآن پاک کی کچھ, پہلے پیغمبروں کو اللہ دیتا رہا, پہلے پیغمبروں کو اللہ, مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو ملی, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا, اللہ پاک ناراض ہو چکا ہے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو قرآن کی یہ ایک دعا دی, کیا ہے؟ ربنا ظلمنا, ربنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا, زیادتی کر لی, اللہ اپنا کرم فرما, ہماری غلطی کو معاف فرما. تمام انسانوں کا باپ, پہلا انسان, پہلا بشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتی ہیں؟ ربنا, کیا کہتی ہیں؟ ربنا ظلمنا. کس کو پکار رہے ہیں؟ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ تعلیم دیتا ہے, آدم کے بیٹے ہو تو تم بھی پکارو رب کو. تمہارا ابا پکارتا ہے رب کو, تم بھی پکارو. ابا تو پکارے رب کو, بیٹا پکارے قبر والے کو. بیٹا پکارے قبر والے کو, پھر بیٹے نے باپ کا رستہ, باپ کا رستہ. اور باپ بھی کون؟ پیغمبر. پیغمبر کا رستہ, پیغمبر کا رستہ. اور پیغمبر کا رستہ نہ چھوڑ, پیغمبر کی راہ پہ چل. پیغمبر کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا. ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ حاجات میں, مشکلات میں کس کو پکارنا چاہیے؟ کس کو؟ اور ربنا ظلمنا, یہ حضرت آدم نے فرمایا ہو, اے ہمارے رب واسطہ ہے تجھے محمد کریم کا, کوئی درمیان میں واسطہ وسیلہ آیا. ربنا ظلمنا انفسنا, توجہ کر میرا دوست, ذرا توجہ کر. آدم علیہ السلام پکار رہا ہے اللہ کو, پکار رہا ہے. اور کس طرح؟ آدم علیہ السلام رسول پاک کا وسیلہ, نو علیہ السلام کا وسیلہ, ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ. بغیر وسیلہ کے یہ طریقہ ہے پیغمبر کا. ہم بھی پکاریں تو اللہ کو اس طرح پکاریں, درمیان میں فلاں بابا جی کا واسطہ ہے, فلاں حضرت صاحب کا واسطہ ہے, فلاں بابا جی کا معابہ ہے, فلاں کے توفیل سے, فلاں کے صدقہ سے, بے حق فلاں, بے توفیل فلاں, یہ واسطے وسیلے پیش کرنا جائز نہیں ہے. اس طریقے پہ دعا کرو جس طرح اللہ کے پیغمبر دعا کرتے رہے. قرآن پاک میں مختلف پیغمبروں کی دعائیں موجود ہیں, جن پیغمبروں نے بھی مصیبت کے اندر جب کبھی بھی پکارا ہے اللہ کو, پکارا ہے. اور اس طرح پکارا ہے کہ کسی کا کوئی واسطہ وسیلہ پیش. ہمیں پیغمبروں کی راہ پر چلنا, کیا خیال ہے؟ پیغمبروں کی راہ پر, پیغمبروں کی راہ پر, یا پیغمبروں کو چھوڑ کر باپ دادے کی راہ پر؟ نا میرا دوست, باپ دادے کا احترام اپنی جگہ پر, استادوں کا احترام اپنی جگہ پر, رشتہ داروں کا احترام اپنی جگہ پر, لیکن پیغمبر سے بڑھ کر احترام والا کوئی نہیں. پیغمبر سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں. پیغمبر پکارتے ہیں اللہ کو بغیر واسطہ وسیلہ کے. ہمیں بھی پکارنا چاہیے اللہ کو بغیر واسطہ وسیلہ کے. اللہ پاک نے پہلے پیغمبروں کو قرآن کے کچھ حصے دعائیں دیں، قرآن نہیں دیا، قرآن دیا تو کس کو؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ قرآن پاک کے آنے سے پہلے تورات کی بہاریں، انجیل کی بہاریں، زبور کی بہاریں، پہلے آسمان صحیفوں کی بہاریں، لیکن جب قرآن کی بہار آ گئی تو قرآن کی بہار ساری بہاروں پہ، ساری بہاروں پہ چھا گئی۔ اب قرآن کے آنے کے بعد نہ زبور کی ضرورت رہی، نہ انجیل کی ضرورت رہی، نہ تورات کی ضرورت رہی۔ اور میرا دوست، قرآن کے آنے کے بعد اگر پہلی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی اور اس کو ماننے کی اجازت نہیں ہو سکتی، تو میرا دوست اپنا عقیدہ بنا، قرآن کے آنے کے بعد اب کسی مولوی کی کتاب قرآن کے مقابل نہیں مانی جا سکتی۔ قرآن کے مقابل، قرآن کے مقابل آسمانی کتاب نہیں آ سکتی، تو قرآن کے مقابل آج کے مولویوں کی کتابیں، باپ دادوں کے رسم رواج، قبیلے کے رسم رواج، برادری کے رسم رواج، رشتہ داروں کے رسم رواج، قرآن کے مقابل کوئی چیز آ سکتی؟ قرآن کے مقابل کوئی چیز آ سکتی؟ اب قرآن ہمیں کافی ہے۔ ہاں، قرآن پاک میں نہ ملے گا حدیث، حدیث میں نہ ملے گا فقہائے اسلام، فقہائے اسلام سے نیچے اکابرین امت، لیکن جو مسئلہ قرآن میں آ گیا، اب قرآن میں مسئلہ آ جانے کے بعد قرآن کے مقابل کسی اور بات کو ماننے کی اجازت، کسی اور بات کو ماننے کی اجازت؟ توجہ کر میرا دوست، ہم شہر پر سے خوباں، ایک فارسی شاعر نے کسی کا ترجمہ کیا ایک بڑے عجیب انداز میں، کہتا ہے ہم شہر پر سے خوباں منم و خیال ماں ہے، ہم شہر پر سے خوباں منم و خیال ماں ہے، چھ کنم کے چشم خوشبین کو ند بے کس نگاہ ہے، ہم شہر پر سے خوباں، شہر میں بڑے بڑے محبوب، بڑے بڑے حسین و جمیل، لیکن میرا جو چاند ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو چاند ہے قرآن، ہمیں قرآن کے مقابل کسی حسین کی ضرورت، کسی حسین کی ضرورت؟ ہم شہر پر سے خوباں منم و خیال ماں ہے، چے کنم کے چشم خوشبین نہ کند بے کس نگاہ ہے۔ اب ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیغمبر کو کوثر دیا، دنیا والا کوثر قرآن، آخرت والا کوثر حوض کوثر۔ جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں، حوض کوثر سے کچھ بھی پانی پانی۔ اس لیے میرا دوست، عقیدہ رکھ اللہ کے قرآن کے مطابق۔ قرآن کے مقابل کسی بات کو مانا جا سکتا؟ اللہ پاک کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر، میں نے تجھے یہ شان دی، یہ فضیلت دی۔ اب میرے پیارے پیغمبر، تیری ڈپٹی ہے، فضائل رسول کے بعد فرائض رسول، فرائض فصلی لربک ونہر، فصلی لربک ونہر، فصلی یہ نماز، یہ توحید اعتقادی، انہر توحید فعلی، فصلی نفی شرک اعتقادی، ونہر نفی شرک فعلی، کیا مطلب؟ فصل لربک، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے میں کیا ہے؟ پکارنا ہے، پکارنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ سب کچھ لربک، کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ اللہ پاک پیارے پیغمبر کو کہہ کے امت کو سمجھا رہا ہے، میرے پیارے پیغمبر کے امتیوں خیال کرنا، خیال کرنا، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں، حاجات میں مشکلات میں پکارنا ہے تو کس کو؟ کس کو؟ فصل لرب کا ونہر، ونہر قربانی، قربانی میں بکرے چھترے دیے جاتی ہیں، گاؤں گائے کے حصے دیے جاتی ہے، بھینس کے حصے دیے جاتی ہیں، یہ بکرے چھترے دینی ہو کس کے نام پہ؟ توجہ کر میرا، کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ، نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی، قربانی بھی، قربانی میں بکرے چھترے، زکات خیرات کس کے نام پہ؟ بابے جی کے نام پہ. توجہ کر میرا دوست، آ اللہ کے قرآن کو سمجھا کر، اللہ پاک سمجھا رہا ہے قربانی کرنی ہے تم نے، قربانی میں بکرے چھترے دینی ہے تم نے، پر لوگوں کس کے نام پہ؟ اور قربانی کے لیے دن اللہ رہ رکھے، دسویں گیارہویں بارہویں، دسویں گیارہویں بارہویں، دسویں کو کس کے نام پہ، گیارہویں کو کس کے نام پہ، بارہویں کو کس کے نام پہ، کس کے نام پہ؟ نہیں، دسویں اور بارہویں اللہ تے، گیارہویں گیارہویں والے بابے دی. توجہ کر میرا دوست، قرآن پہ توجہ کیا کر، ون ہر قربانی کرنی ہے وہ بھی اللہ کے نام کی. اے میرے پیارے پیغمبر، جب آپ نے توحید کا مسئلہ بیان کر دیا، عقیدہ لوگوں کا سنور گیا، جو آپ کے دشمن بنیں گے، جو یہ عقیدہ قبول نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کریں گے، اللہ کی نظر نیاز میں اوروں کو بکرے چھترے غیر کے نام پہ دیں گے، اے میرے پیارے پیغمبر وہ تیرے دشمن ہیں، اور ان تیرے دشمنوں کو ذلیل کرنا میں اللہ کا کام ہے. او میرے پیارے پیغمبر، تو میرا مسئلہ سنا، توحید والا مسئلہ سنا، جو توحید کے مسئلے میں آپ کی مخالفت کرے گا اس کو شکست دینا، اس کو ذلیل کرنا میں اللہ کا کام ہے، اس کو ذلیل کرنا میں اللہ کا کام ہے، میں اللہ کا کام ہے، میں اللہ کا کام ہے. فصلی لرب کا ونہر، توجہ کر میرا دوست، آگے آتی ہے سورت الکافرون. الکافرون میں اللہ پاک کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر مسئلہ سنا، مسئلہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حاجت روا کوئی نہیں الا اللہ، مشکل کشا کوئی نہیں الا اللہ، رکوع کے لائق کوئی نہیں الا اللہ، سجدے کے لائق کوئی نہیں الا اللہ، حاضر ناظر کوئی نہیں الا اللہ، عالم الغیب کوئی نہیں الا اللہ، نفع کا مالک کوئی نہیں الا اللہ، نقصان کا مالک کوئی نہیں الا اللہ، سننے والا غائبانہ کوئی نہیں الا اللہ، نبی سنتے کوئی نہیں، ولی سنتے کوئی نہیں، کر سکتے کوئی نہیں، کروا سکتے کوئی نہیں، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر یہ مسئلہ سنا، اور جو یہ مسئلہ نہ مانے اس کا بھائی کاٹ کر دے. قل یا ایھا الکافرون، اس کا موضوع میرا پیارا پیغمبر جو مسئلہ توحید کو نہیں مانتا, جو توحید کو تو اس کا بائیکاٹ کر, اس کے ساتھ رشتہ داری, اس کے ساتھ رشتہ ناتا, اس کو سلام. کوئی نہیں جو توحید کو قبول نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کہتا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جو توحید کا منکر ہے, سلام کا مستحق نہیں, اللہ کہتا ہے لعنت اللہ, اس پہ اللہ کی. اس لیے میرے پیارے پیغمبر توحید کا مسئلہ سنا. جو مان لے ٹھیک ہے, جو نہ مانے ان کا بائیکاٹ کر. ان کا جو تیرا دشمن ہوگا میرا پیارا پیغمبر, بائیکاٹ کرنا تیرا کام, اس کو تباہ کرنا اللہ کا کام ہے. میرے پیارے پیغمبر فکر نہ کر, توحید کے لیے ڈٹ جا, توحید کے دشمن سے مقابلہ کر, توحید کے دشمن سے بائیکاٹ کر, وہ کچھ تیرا بگاڑ نہیں سکے گا. توحید کے دشمن کو ذلیل کرنا یہ اللہ کا کام ہے, اللہ پاک اسے ذلیل کرے گا. قل یا ایھا الکافرون, قل یا اے مسلمانوں, ہاں لوگ کہتے نہیں جی کافر نہ کھا کرو. وہ ٹھیک ہے جی, مسلمان کو تو کافر نہیں کہنا چاہیے, پر کافر کو آدمی کیا کہے؟ کافر کو تو کافر ہی کہنا ہے نا. اب کافرون کا معنی مسلمان تو بھائی, جو کافر ہے وہ کافر ہے, ہم اس کو کافر کہیں تب بھی کافر, نہ کہیں. اور اللہ کہتا ہے کافروں کو کافر کہو, کافروں کو کافر کہہ دو. اے میرے پیارے پیغمبر, یا ایھا الکافرون, او کافرو, لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اور جن کی عبادت تم کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا. اب زمانہ حال میں, زمانہ استقبال میں, نہ تم عبادت کرنے والے ہو ان کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے معبود کی عبادت میں نہیں کرتا, تم میرے معبود کی خالص کر کے عبادت کرنے کے لیے تم تیار نہیں. یہ پہلا جملہ حال اور استقبال. آگے ولا انا عابد, یہ تکرار نہیں ہے, یہ آگے ماضی, زمانہ ماضی. پہلے میں ذکر زمانہ حال و استقبال کا, دوسرے میں ذکر زمانہ ماضی کا. ماضی کے اندر بھی تمہارے معبود کی عبادت میں نے کبھی نہیں کی, اور تم نے بھی میرے معبود کی توحید والی عبادت کبھی بھی نہیں کی. میں تمہارے دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں, میں ایک منٹ کے لیے بھی شرک کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ آ کے کہتی ہے ایک سال تو ہمارے دین پہ آ جا, ایک سال ہم تیرے دین کو اختیار کر لیں گے. اللہ پاک کہتی ہے میرے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے گا وہ سال کا یہ ہونا تو درکنار, میں تو ایک منٹ کے لیے بھی کسی غیر کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں. تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. اللہ پاک کہتا ہے آپ کا یہ دشمن تباہ ہوگا, شرط یہ ہے کہ مشرک کا بائیکاٹ کرو. شرط یہ ہے مشرک کا بائیکاٹ کرو. اب آگے اللہ پاک پھر تسلی دیتا ہے, اذا جا نصر اللہ. اے میرے پیارے پیغمبر, آپ بائیکاٹ کریں گے میں فتح دوں گا, آپ بائیکاٹ کریں گے. وہ توحید کے دشمن کو دشمن سمجھ, توحید کا دشمن اللہ کا دشمن، توحید کا دشمن رسول کا دشمن، توحید کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھ۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، توحید کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں گے، اس کا بائی کاٹ کریں گے، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں آپ کو فتح دوں گا۔ میرے دوستو، آج اس دور میں صحیح توحید ہمارے اندر رہی نہیں۔ اگر صحیح معنوں میں توحید آ جائے تو اللہ کی نصرت ہر وقت آتی ہے۔ انسان توحید میں مضبوطی اختیار کرے، اسلام میں پکا ہو جائے، پھر اللہ کی طرف سے غیبی امداد آیا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے نصرت آیا کرتی ہے، اللہ فتح عطا کیا کرتا ہے۔ آگے تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ پاک اس میں بتانا چاہتا ہے، پہلے آیا فتح دوں گا، بھائی کاٹ کرو گے فتح دوں گا، اللہ پاک کہتا صرف فتح ہی نہیں دوں گا، دشمن کو ہلاک کر دوں گا، دشمن کو ہلاک کر دوں گا۔ دیکھو نا، یہ ابو لہب میرے پیارے پیغمبر کا دشمن تھا، توحید کا دشمن تھا، اس نے جب توحید کی دشمنی کی، ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، ہم نے توحید کے دشمن کو ہلا کر دیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے بارے میں بعض لوگ پیش کیا کرتے ہیں کہ جی اس کو یہ انگوٹھا اور انگشت شہادت، اس کے درمیان سے اس کو پانی ملتا ہے، اس کو کہتا ہے وہ سکی تو من حاضی ہی، یہاں سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے، یہاں سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے، گویا کہ اس کی یہاں انگلی میں چشمہ جاری ہے، انگلی کے اندر کیا جاری ہے؟ چشمہ۔ اور یہ روایت کہاں ہے؟ یہ روایت کہ ابو لہب کو پانی پلایا جاتا ہے، یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری شریف میں۔ لو، ہاں بخاری شریف ہو، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے یہاں سے پانی پلایا جاتا ہے۔ توجہ کر میرا دوست، اس میں کوئی شک نہیں، یہ روایت بخاری میں موجود ہے، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ ایک خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، ایک خواب دیکھنے والا خواب دیکھتا ہے، خواب میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ابو لہب سے، ابو لہب سے پوچھتا ہے سنا کیویں سلوک ہویا تیرے نال مشرک پلیتا، کی ہویا ای؟ اکھے جی ویسے تو عذاب میں مبتلا ہوں، پر یہاں سے پانی پلایا جاتا ہوں، سکی تو من حاضی ہی۔ اب یہ خواب دیکھنے والا کون تھا؟ کوئی روایت میں موجود نہیں، روئے یا بازو آلہی، بس کسی نے خواب دیکھا، کون مسلمان یا کافر یا کون یا پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ بات تو یہ بخاری میں موجود ہے، لیکن بخاری میں کوئی حدیث نہیں ہے، رسول پاک کا ارشاد نہیں ہے، کسی صحابی کی بات نہیں ہے، ایک خواب ہے، اور پتہ نہیں خواب بھی کس کا، مومن ہے یا، اور خواب حجت ہو، خواب حجت ہو، اور جس خواب کا کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ دیکھنے والا کون ہے اور کون نہیں۔ اور اگلی بات سمجھو، یہ انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، یہ تو اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر کو معجزہ دیا، یہ تو اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیغمبر کو معجزہ دیا۔ اس خواب کو ماننے والا معاذ اللہ ابو لہب کو نبی معاذ اللہ مانتا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر کی نبوت میں معاذ اللہ شریک کرنا چاہتا ہے، یہ انگلیوں سے یہ چشمہ جاری ہو جانا، اور یہ تو پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ ابو لہب کے لیے ہو سکتا؟ اور پھر کہتے ہیں جی سوموار کے دن، وہ کہ اس نے کہا ہے سوموار کے دن میں نے میلاد منایا تھا، سوموار کے دن میلاد منایا تھا، جس لونڈی نے آ کے خبر دی تھی کہ تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے محمد صلی اللہ، تو اس کو آزاد کر دیا تھا، میلاد منایا تھا. یہ وہ کہتا اس لیے سوموار کے دن عذاب میرا ہلکا کر دیا جاتا ہے، عذاب میرا یہ جی الروز العنف، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. لیکن یہ روایت بالکل بے سند، کوئی اس کی سند ہے ہی نہیں، بے سند بات مانی جا سکتی، بے سند بات مانی جا سکتی. اور قرآن پاک قانون ذکر کرتا ہے کافروں کے لیے جو کفر پہ مر گئے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن کا قانون ہے، جو کفر میں مر جاتا ہے اس کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی، تو ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف ہو سکتی. وہ بتا رہا ہے میں نے میلاد منایا تھا، اب عذاب میں چل رہا ہوں. عذاب میں میلاد منانے والا کہاں، میلاد منانے والا کہاں، میلاد منانے والا کہاں، عذاب میں چل رہا ہے پتر. اتھی ویسو تسی بھی. اچھا جی، اب اللہ پاک کو تو پتا تھا، اللہ پاک فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تبت تبت یدا ابی لہب، تبت کا معنی ہوتا ہے تبت ہلاکت، تبت خسیرت، تبت سفیرت، تبت خابت. مقصد کیا؟ تبت خیر اور بھلائی ذرا بھی نہ رہے، خیر اور بھلائی. اللہ کہتا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں میں خیر ہے ہی نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھوں میں خیر ہے ہی نہیں. اللہ تو جانتا تھا مشرک مولوی بتائے گا، او جی یہاں خیر آتی ہے، یہاں پانی آتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں خیر سرے سے ہے ہی نہیں، خیر سرے سے ہے ہی نہیں. قرآن کا یہ فیصلہ، تبت یدا ابی لہب وتب، تبا پہلے، تبت تباہی کی بد دعا، تباہی کی، اور تبا یہ تباہی کی خبر، تباہی کی، ہلاک ہو جائے. پھر اللہ کہتا ہے ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب. سیصلى تخفیف اخروی، مرنے کے بعد آخرت میں بھی آگ میں جائے گا، وہ بھی اس کی بیوی بھی، وہ بھی اس کی جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی. یہ لکڑیاں اٹھانا یہ کنایا ہے چغل خوری کرنا، بدگوئی کرنا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حقیقی معنی مراد ہے وہ گھٹیا عورت تھی، یہ گھٹیا کام کیا کرتی تھی. فی جی دہا حبل من مسد. قل ہو اللہ احد، توجہ کر میرا دوست. اللہ پاک کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر، توحید بیان کرو گے آپ کے دشمن کو تباہ کروں گا، آپ کو فتح دوں گا. بلکہ دیکھو آپ کے دشمن کو ہم نے تباہ کر دیا، آپ کے دشمن کو ہم نے توبہ کر دیا. اور میرے پیارے پیغمبر یہ آپ کو مرتبہ ملا بوجہ توحید کے، لہذا قل ہو واللہ احد. میرے پیارے پیغمبر توحید کو بیان کر، یہ شان ملی بوجہ توحید کے، اس لیے میرے پیارے پیغمبر توحید کا مسئلہ سنا. لا الہ لا الہ. آگے قل اعوذ برب الفلق. میرے پیارے پیغمبر آپ توحید کا مسئلہ سنائیں گے، اب مشرک آپ کو ایذا دینے کی کوشش کرے گا، مشرک آپ کو ایذا دینے کی کوشش کرے گا، حتیٰ کہ آپ پر جو آپ پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا. میرے پیارے پیغمبر آپ توحید سنائیں گے، مشرک آپ کو تکلیف دینا چاہے گا، آپ پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا. اور میرے پیارے پیغمبر یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، یہ وظیفہ پڑھتا جا، جادو اثر نہیں کرے گا. میرے پیارے پیغمبر یہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے، دلائل کی دنیا میں مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ آپ کو اذیتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے اور آپ پر جادو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میرے پیارے پیغمبر اس جادو کے توڑ کے لیے ہم پہلے ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھ بتا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنا آپ کا کام ہے اور جادو کا ایک ذرا اثر بھی آپ پہ نہیں ہو سکے گا۔ توجہ کر میرا دوست، یہ سورتیں ہیں سورۃ الفلق مکیہ، سورۃ الفلق کے دیکھو کیا لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے، آگے سورۃ الناس مکیہ، یہ مکہ میں آئی ہیں، کہاں، جادو کا واقعہ مدینہ میں، جادو کا واقعہ مدینہ میں، سورتیں آئیں کہاں، سورتیں کہاں آئیں، اللہ نے سورتوں میں جادو کے اثر کو روکنے کے لیے دم اور وظیفہ پہلے بتا دیا ہے، اور اللہ کا پیغمبر یہ پہلے وظیفہ کر رہا ہے، اب پیغمبر یہ وظیفہ کر رہا ہو اور بعد میں کوئی جادو کرنے والا آ جائے اور جادو کرے اور جادو پیارے پیغمبر پہ اثر کر جائے تو پھر اس وظیفے کا کوئی فائدہ، پھر وظیفے کا کوئی فائدہ، اس وظیفے کا فائدہ تب ہی ہے، اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر یہ پڑھنا آپ کا کام ہے، جادو کرنے والے ہزار زور لگائیں آپ پہ جادو کا ایک ذرا بھی اثر نہیں ہوگا۔ جادو کی روایت ہشام ابن عروہ، حضرت عروہ کا شاگرد بیٹا ہشام، عروہ کے 200 شاگرد ہیں، حضرت عروہ کے کتنے شاگرد، 200 شاگرد، 200 شاگردوں میں سے صرف ایک ہشام، صرف ایک ہشام کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا اور اتنا اثر ہو گیا کہ آپ کے دماغ پہ اثر ہو گیا اور آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، آپ نے ایک کام کیا ہوتا تھا اور پھر آپ کہتے تھے کام نہیں کیا، آپ کا دماغ معاذ اللہ صحیح نہیں رہا تھا، آپ کے دماغ پر جادو اثر کر گیا تھا۔ یہ ایک راوی کہتا ہے عروہ کے 200 شاگردوں میں ایک، 200 شاگردوں میں، 200 شاگردوں میں، اب خود سوچو، اب ایک راوی اگر پیارے پیغمبر پہ معاذ اللہ ایسا اثر ہوا ہوتا، اگر پیارے پیغمبر پہ ایسا اثر ہوا ہوتا تو ایک صحابی نہیں ہزاروں صحابی سناتے، ایک صحابی نہیں ہزاروں صحابی سناتے، پر ایک صحابی سے روایت آ رہی ہے اور اس میں حضرت عروہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد کہہ رہا ہے، صرف ایک، اور اس ایک شاگرد کے بارے میں امام زابی رحمت اللہ تعالی نے سیر و اعلام النبلاء کتاب ہے امام زابی کی، اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں وہ کہ یہ راوی ایسا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ تھا اور ابا فوت ہو گیا، چھوٹا سا بچہ تھا اور ابا فوت ہو گیا، اس نے جو روایتیں سنی، چند روایتیں باپ سے سنی تھی، باقی باپ سے نہیں سنی، باپ کے شاگردوں سے سنتا تھا، حضرت عروہ کے شاگردوں سے سنتا تھا، پھر خود کہتا تھا مجھے باپ نے سنایا، حالانکہ باپ سے سنا نہیں ہوتا تھا، سنتا تھا باپ کے شاگردوں سے اور کہتا تھا مجھے یہ بات اپنے باپ سے پہنچی ہے، یہ روایت مجھے اپنے باپ سے پہنچی ہے، اس طرح جن سے سنتا تھا ان کا نام چھپا جاتا تھا، ان کا نام چھپا جاتا تھا، جب نام چھپا لیا پتہ نہیں وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، اس لیے امام زابی نے فیصلہ لکھا ہے کہ ایسی روایت ہو کہ حضرت عروہ کا کوئی اور شاگرد وہ روایت نہ سنائے، وہ صرف ایک ہشام سنائے تو سمجھو وہ روایت صحیح نہیں ہے، اور یہ روایت صرف ایک ہشام ہے حضرت عروہ سے بیان کرنے والا، اس لیے یہ روایت درست نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر معاذ اللہ اتنا اثر مانا جائے، اور جن لوگوں نے مانا ہے وہ کہتے ہیں 6 مہینے تک کم از کم اثر رہا، سوچو 6 مہینے پر دماغ میں اثر رہے، دماغ پہ اثر رہے اور 6 مہینے کا کچھ پتہ ہی نہ چلے پیغمبر کو کہ میں نے کیا کیا تھے کیا نہیں کیا. اب ایسی روایت تو پیغمبر کی ذات پر حملہ کرتی ہے, ایسی روایت تو بتاتی ہے کہ پیغمبر پر جو وحی نازل ہوئی 6 مہینے میں, پیغمبر پر جو وحی نازل ہوئی 6 مہینے میں اس وحی کا کوئی اعتبار, اس وحی کا کوئی اعتبار نہ رہا. تو ایسی روایت کو ہمیں ماننے کی ضرورت کیا ہے جو روایت اللہ کی وحی کو مخدوش کر دے. حالانکہ اللہ کی وحی کا تو قانون یہ ہے, ایک آیت آ جائے ایک آیت, اس ایک آیت کے مقابل صحیح سند والی روایت آ جائے تو صحیح سند والی روایت میں تطبیق کی جائے گی. اگر تطبیق ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ روایت کو چھوڑ دیا جائے گا, آیت کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قانون بنا. اسی قانون کی روشنی میں کہا جاتا ہے جب قرآن پاک کی کئی آیات صاف اعلان کرتی ہیں کہ مردے مردے مردے, اب اس کے مقابل روایت آ جائے, آیتوں کے مقابل آیت کے مقابل روایت آ جائے, قرآن کہے نہیں سنتے, روایت کہے سنتے ہیں, روایت کو مانا جائے گا یا قرآن کو؟ روایت کو مانا جائے گا یا قرآن کو؟ اس روایت کی تعویل کرو ہر قیادت, تعویل کرو ٹھیک, تعویل نہیں اگر عادت بناؤ گے تو عادت قرآن کے مقابل ہے. عادت کا معنی اگر کرو گے کہ عادتن سنتے ہیں, یہ قرآن کے خلاف ہے, اس لیے عادتن سننے کی روایت نہیں مانی جائے گی, اس کی تعویل کی جائے گی خرق عادت. یعنی اللہ کوئی بات سنانا چاہے سنا دے, قانون سننے کا قانون سننے کا قانون سننے کا. اب ایک طرف آیت آ جائے, آیت کے مقابل روایت نہیں مانی جاتی, اور 6 مہینے کی آیتیں, 6 مہینے کی آیتیں, ان آیتوں کے مقابل جادو کی یہ ایک روایت شامرے میں غربا کی. اب خود سوچو اس روایت کو مانا جائے یا 6 مہینے کی آیات کو مانا جائے, یہ 6 مہینے کی آیات کو مخدوش کرتی ہے, اس لیے اس کو ماننے کی اجازت ہو سکتی. اور اگلی بات سمجھو, حقیقت کے اندر یہ جو اختلاف ہے جادو کے مسئلہ میں, یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے, صرف یہ نزاع لفظی ہے. اس کی بات کو سمجھو. کیوں؟ جو کہتے ہیں جادو کا اثر نہیں ہوا, جادو کا اثر وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو کہتے ہیں اثر ہوا وہ کہتے ہیں دین کے معاملے میں اثر نہیں ہوا, دنیا کے معاملے میں اثر ہوا, دین کے معاملے میں اثر نہیں ہوا. جو کہتے ہیں ہم جادو نہیں مانتے وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ دین مجروح ہوتا ہے, 6 مہینے کی وہی مخدوش ہوتی ہے. وہ بات سمجھے, اس لیے جو جادو کا انکار کرتے ہیں وہ بوجہ دین کے, اور جو جادو کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں صرف دنیا دنیاوی اعتبار سے. جس طرح باقی بیماریاں ہوتی ہیں, اس طرح پیارے پیغمبر پہ ایک بیماری آئی تھی, دین کے معاملے میں کوئی اثر نہیں تھا, دین کے معاملے میں کوئی اثر نہیں تھا, اللہ کی آیات کے معاملے میں کوئی اثر نہیں تھا, نماز کے معاملے میں کوئی اثر نہیں تھا, دین کے تمام معاملات میں پیارے پیغمبر کا پاک دماغ بالکل صحیح سالم تھا, صرف دنیاوی طور پہ بس دنیا کے کام کر لیتے تھے اور پھر سمجھتے تھے شاید وہ کام نہیں کیا. تو حقیقت کے اندر وہ اختلاف اختلاف نہیں ہے. ابھی آخری صورتیں, ان میں اللہ پاک طریقہ بتا رہا, اور یہ ہے مکہ مکرمہ کی. بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جادو کا اثر ہو گیا تھا اور اثر کو دور کرنے کے لیے یہ آیتیں آئیں, یعنی یہ شان نزول, یہ شان نزول بیان کرنے والا راوی محمد ابن صاحب قلبی ہے. سمجھو یہ شان نزول جہاں کہیں بھی موجود ہے, اس کی اگر سند دیکھی جائے تو سند میں وہ صرف ایک راوی ہے جو یہ شان نزول بیان کرتا ہے, وہ کیا؟ محمد ابن صاحب قلبی. یہ محمد ابن صاحب قلبی پرلے درجے کا کذاب, پرلے درجے کا جھوٹا پرلے درجے کا رافضی شیعہ راوی تھا، اب اس کی روایت کو مانا جا سکتا نہیں ہے. اللہ پاک کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آؤ مجھ سے پناہ لو. کس کی پناہ لو؟ کس کی پناہ؟ او بولو کس کی پناہ؟ کیا مطلب؟ اللہ میں بچ نہیں سکتا، بچانے والا تو ہے. اللہ کا پاک کہتا میرے پیارے پیغمبر مسئلہ سمجھا، اعلان کر کہ بچانے والا کوئی نہیں، حتیٰ کہ اور تو اور رہ گئے، میں محمد کریم، میں بھی بچ سکنے والا نہیں، مجھے بھی بچانے والا، مجھے بھی بچانے والا. قل اعوذ برب الفلق، اس میں مذرات دنیویہ سے بچاؤ، مذرات دنیویہ سے بچاؤ. پناہ مانگ میرے پیارے پیغمبر، کہہ دو میں تو پناہ میں آ گیا، میں تو پناہ میں آ گیا. کس کی پناہ میں؟ رب الفلق، رب ال جو اندھیرے ہٹا کے صبح لے آتا ہے، جو اندھیرے ہٹا کے صبح لے آتا ہے، وہ اللہ تمام نقصانات ہٹا کے فائدے لے آتا ہے، وہ اللہ تمام مذرات ختم کر کے کیا لے آتا ہے؟ فائدے لے آتا ہے. اس اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں. کس سے؟ یہ رسول پاک، یہ مستعیذ پناہ مانگنے والے، اور من شر ما مستعاذ من ہو، کس چیز سے؟ مخلوق کی شر سے، مخلوق کی شر سے. اللہ میں بچ نہیں سکتا، بچانے والا، بچانے والا. ومن شر غاسقٍ اذا وقب، اور جب اندھیرا چھا جائے، اندھیرا چھا جائے، اس میں کئی رات کے وقت شیطانیاں ہوتی ہیں، شرارت کرنے والے شرارتیں کیا کرتے ہیں، رات میں جو کوئی برائی کرنا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، اللہ بچانے والا، اللہ بچانے والا. ومن شر النفاثات فی العقد، النفاثات یہ صفت ہے نفوس کی، نفوس، نفوس مؤنث ہے نفس، وہ نفوس جو جادو کرنے والے ہیں، جو مختلف انداز سے نقصان پہنچانا چاہتی ہیں. اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا، ان کی شرارتوں سے بھی بچانے والا، ان کی شرارتوں سے بچانے والا تو ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، اس میں دنیاوی مذرات سے پناہ. اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر اعلان کر کہ مجھے اللہ ہے بچانے والا. کون ہے بچانے والا؟ آ گیا. قل اعوذ برب الناس، اس کے اندر مذرات اخروی، مذرات اخروی سے بچانے والا، مذرات اخروی سے بچانے والا. پہلی میں مذرات دنیوی، اس میں مذرات اخروی. اس میں قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، وہاں صرف برب الفلق. پہلی صورت میں صرف برب الفلق، مستعاذ بھی، جس سے، جس کے ذریعے پناہ لی جائے، جس کے ذریعے پناہ لی جائے، صرف ایک. اور یہاں اس دوسری صورت میں برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہاں پر کیا ہے؟ مستعاذ بھی تین، مستعاذ بھی تین. اس کی وجہ سمجھو، اس کی وجہ یہ ہے، پہلے ذکر تھا دنیاوی نقصانات کا، اب اس میں ذکر ہے اخروی نقصانات کا، اور اخروی نقصانات دینے والا شیطان، اخروی نقصانات دینے والا نقصان. ایک دشمن ظاہری، ایک دشمن باطنی. پہلی صورت میں ذکر تھا دشمن ظاہری کا، اس میں آ رہا ہے دشمن باطنی کا. اور آپ جانتے ہیں ظاہری دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک باطنی دشمن ہوتا ہے، خفیہ دشمن ہوتا ہے. شیطان خفیہ دشمن ہے، اس لیے یہاں پر مستعاذ بھی ایک نہیں، کتنے؟ تین. کتنے؟ لوگوں کا جو رب ہے، لوگوں کا جو مالک ہے، لوگوں کا جو معبود ہے. یہ توحید کے تین درجے ہیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک کی باقی تین سورتوں میں سورت انعام، سورت حدید، سورت حشر میں ذکر کیے ہیں، یہاں بھی اللہ پاک نے ان تین درجوں کا ذکر کیا ہے. پہلا درجہ ہے ربوبیت والا، دوسرا درجہ ہے ملکیت والا کہ اللہ نظام خود چلا رہا ہے، تیسرا درجہ الوہیت والا کہ پکار عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے. یہ تین درجے یہ مستحاض بھی ہی. اور پھر اللہ کہتا ہے پناہ مانگو کس سے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ پاک صحیح طور پہ قرآن و سنت کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، چونکہ ہمارے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا بیان ہونا ہے، وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں نے مختصر انداز میں یہ کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. یہاں سے جانے کے بعد آپ تمام حضرات نے کوشش کرنی ہے قرآن کی تعلیم جاری رہے، قرآن پاک کی تعلیم جاری رہے، قرآن پاک کی تعلیم کو نہیں چھوڑنا ہے، قرآن پاک کا درس دینا ہے سنجیدگی کے انداز سے، جس طرح پہلے میں وقتاً فوقتاً سمجھاتا رہا ہوں. سنجیدہ انداز سے بات کرو، معقول انداز سے بات کرو، دلائل کی دنیا میں بات کرو، دلائل کے ساتھ اپنے مسئلے کو مدلل کرو، قرآن کے لیے محنت کرو، عاجزی کرو، محنت کرو، خلوص سے کام لو، للہیت سے کام لو. خلوص اور للہیت سے اللہ کی توحید کا کام کرو گے، اللہ پاک تمہیں سربلند فرمائے گا. تکبر انسان میں نہیں ہونا چاہیے، بڑائی انسان میں نہیں ہونی چاہیے. آپ سنتے آ رہے ہیں ابتدا سے لے کر یہاں تک، اور باقی مسائل میں نے آپ کے سامنے کافی کچھ پیش کیا. اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، کبھی ایسا نہ کہا ہے، نہ کہنے کی کوئی ضرورت کبھی محسوس کی ہے کہ میں یہ کہوں میں اپنی بڑی تحقیق پیش کر رہا ہوں. میرے دوستو، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے جو چند باتیں سیکھی ہیں وہ چند باتیں آگے تکرار کر کے گویا کہ سنا دیتے ہیں. اصل کمال ہمارے بزرگوں کا ہے جو توحید کے لیے محنت کر گئے، تفسیر قرآن میں جو محنت کر گئے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنے آپ کو مٹا کے رکھو، عاجز بنا کے رکھو. جتنا عاجز بنا کے رکھو گے اللہ پاک اتنی شان عطا فرمائے گا. اللہ پاک اپنے قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مخصوص طور پہ میں اپنے تمام طلبہ اور طالبات ان کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی انتظامیہ کی طرف سے ہماری انتظامیہ نے بڑی کوشش کی ہے آپ کی خدمت کرنے کی، بڑے خلوص کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہے. اپنے طور پہ انہوں نے کوئی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہونے دی. یہاں اور بڑے بڑے مدارس ہیں، آپ بڑے بڑے مدارس کے حالات معلوم کر لیں، اس طرح کوئی خدمت نہیں کرتا جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے. اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اللہ پاک ان کو دین دنیا کی سعادتیں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اور زیادہ ان کو دین کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس کے باوجود کل میرے پاس ملک صاحب بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ سارے میرے مہمان تھے، بڑے دور دور سے آئے تھے، یہ طالبات بھی اور طلبا بھی بڑے دور دور سے آئے تھے، یہ میرے مہمان تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے میری طرف سے معذرت کر دینا. تو ان کی طرف سے یہ الفاظ سنا رہا ہوں، اگر کوئی کمی بیشی کوتاہی ہو چکی ہو تو آپ معاف فرمائیں. اللہ پاک آپ کے بھی درجے بلند فرمائے گا، ان کے بھی اللہ درجے بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.